قرآن محترم عارضین کو دا مولانا مبتی مجتبابر صرف دا دور تفسیر قرآن دا 54 نمبر کی سٹ چپ مدرسہ جواری قرآن سلیم خان کی 25/8/2007 کی شعر ہے دا دا ملائی دو پتہ ایسا تای اشاعات توید سنت کیسٹ این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن بلازان از دیمین چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دا چې کمزوی یا لور مړشیو ناغی اولاد نو ووارساو ابواهو او میراس وړد دنا تشمور او پلار فالی امی سلوس نو مور لای درم ادا مور لای درم ادا بقای طول دا چاشوا دا پلار فا این کانا لوی خواتو نو او کوید دا روناو خوینده فالی امی سلوس نو مور لای شپاگم ادا مور راکوزا کرا شپاگمی تا که دا مڑی نور روناو خویندیو نو دا مورش پاگم اشوا خود رون و خویندوی سنیش تزه که پلار جوانده ده نو پینزو علیسی با دا چاشی نو پلار من بعد وسیعتی یوسوی بیا او ده نو پاز وسیعت نا چه وسیعت پی کئی دامده پاز پورا کرد وسیعت نا چه وسیعت پی کئی دامده او ده نیا پی قرضایی اول با قرضا دا کئی او بیا وسیعت اول نمبری ده مال کی تتعلق بترکت المیت امور اربعتن دا مڑی پا ترکبان سلور امور مرتب کی گی سلور امور سر تعلق لری یو دا چه دا مڑی دا مال کی اول حق دا آغا دا کفن دفن بندو بسته دویم کپاغ قرضی نو آغا ورکا او دریم چه کاغس وسیعت کردی دا نیکای وسیعت کرده نو د درې میسه نه اوصیت پورا کا سالورم بیا تقسیمو کا نو قرضه مخ کې د وصیت نه خودلته وصیت مخ کې کړل او قرضه رستو کړی دا دار دی وجنا چې د وصیت طلب کون کې نه او د قرض طلب کون کې یي نو شریعت وای چې ګوره کنه چې خامخا شابه چې کوم شي طلب کون کې نشته دا غي ګورم خیال وساته نو دو وصیت مخ که کرده زکر دیگی نور قرض مخ که قرضه دام من بعد وصیت یوسی بیا او داینا آباو کم و ابناو کم تا با یو تاوی چه تا دیر واغستا و بل و تاوی چه تا لگ واغستا ویدی ویلو تا ضرورت نیشتا دین آباو کم و ابناو کم لاران ساسو زامن ساسو لا تدرون اپ داو سپتا نیشتا دی آیو هم چه کم یو دینا اقرب لکم نفا نزده ده ستاسونا نفع نفتا فائده رچا زیادتا دان فریضه تم من الله مقررتیا طرف دا اللہ نا ان الله کان علی من حکیما یقین اللہ چرین واده پویا حکیما ده حکمت والا نبدی اسو مقرولو که دا اللہ حکمت ده ولکم نصف ما ترکا زواجو کم دویم قسم وارسان چرس خرگانای ده طرف نی آغاز ذوی الفروض سببیه ولکم نصف ما ترک ازواجکم او تاسو لا نیمه راغنا چې پریخوی بی بیان استاسو الا می کل لهن اولاد کنوی دای د پاره اولاد خزمړه شو اولاد نو نو خاون به نیم قسمال والی فاین کان لهن اولادون کوی داغه خزو د پاره اولاد فلکم ربعون تاسو له سلو رمضان مما داغنا ترکنا چی پریخی ویدی زناناو من بعد وسیعتی یو سوینا بیاو دین پس دا وسیعتنا چی وسیعت پی گئی دا زنانا او یا پی قرضای ولا هن رو بواو تا دیل سالو رمضا سڑه مر شو خود ای پاتشوا نو کاولا دینو نو دا خود سالو رمضا او کاولا دو نو دا خود یا تمام ولا هن رو بواو مما ترکتوم او دیل سالو رمضا داغنا چی پریخی وی تاسو اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ كَنِوِ تَاسُ لَرَا اَوْلَادٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ كَچَرْتَا وِدَي تَاسُ لَرَا اَوْلَادٌ فَلَهُنَّ سُمُنُونُ وَغَيْلَ اَتَمَدَا مِمَّا دَاغِنَا چِ بْرِيخِ وِتَاسُ فَاسْ وَسِيَنَا چِ وَسِيَتْ بِكَ وِتَاسُ بَاغِ بَانِن اَوْ دَيْنْ يَا بِقَرْضَوِي وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَتَن اَوْ كَوِي چَرْتَا سَڑَے يُورَثُ چِدَا غَمِيرَا سُڑَيشُ كَلَالَتَن مِيرَاتُ یا سړی دی او هغه مړ شو او د هغه نه میراث وړی شي خوا سړی میراتو خو یو د پختو میراث ته ایو د عربای پختانه میراث دی ته وای چې داغه الک اولاد نی نارینه اولاد نی که زنانه اولاد یی انو هغه ته پختانه میراث وای میراث وته نه وای شریعت وته میراث نه وای پختانه اور تمیرات وای زګه د الور ورو دی پس کی حسابای نه دله خدای میراث نه ور کوي پس کیړو حسابای نه چې دلم سی سار کول غواړي انو د پختانو میراث داده چې ناری نه اولاد ني د شریعت میراث داده چې نی وی خيونه سانګي نه مور او پلار ژوندیشته او نه لاندې اولاد شته نه ناری نه او نه زنانا نی برسشتے او نی کاتا نی سانگشتے او نی ویخ یو نشتے دے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی کلالا چاہتا ہوئی ایو ایسالون کان کلالا ہی انقطاع النسل لا محالا لا ولدو یبقا ولا مولودو فانقطع الابناء والجدود يسالونك عن الكلاله كلاله بارکیو دنه تپوس کی نهیان قطاع النسل لا محاله دایچ نسل پریشی لا ولد یبقا ولا مولود نه اولاد پاتیو نه پلار فانقطع الابناء والجدود نو ابنا زاملیم نی او اولاد نی اول جدودو برا نکانیم نی اس نی پاتے نو این کانا رجلو یو رتو کلالا که یو سڑیو چی میرا سڑی شداغ کلالتن میرا تو امراتن یا یو خزا و میرا تا ادا سوا ولہو اخونا وقتون اود دپارا اخونا وقتون رور او خور رور او یا خور خمور شریکی ولهو اخونا وقتون دد پارو رور او خور خمور شریکی چه مور که شریکو چه پلار که شریکی او یا سکا دا اغی حکم پاخر دا صورت کرا روانده اجودا رازی دل تا دا اخ او دا اخت نمورد مور شریکی دی ولهو اخونا وقتون او ویده ده پارا خور او یارور مور شریکی فالی کل واحد من هم اصو دوسو ده پارا داریو ده دوار نشپکم دام فا این کانو اکثر من ذالک که ویده زیاد ده دینا یعنی ده یو رور او ده یو خور نزیادو فا هم شرکا و فسولوسو ده ای صداران دی شریکان دی بدره ما که ایره طولو لبدره ما ورکی من بعد وصیت یوسو آبی آو دینا پس ده وصیت نا چه وصیت کولشی پاقی بانده او دین یا پی قرضوی غیر مزوار مشی تاسو زرر رسان کونو غیر مزوار شی تاسو نزرر رسان زررون چا تمر رسوی غیر مزوار شی تاسو نزرر رسان دالو طول حکمونو سر لگی یتیمان آنو لا داغی مالو نوار کئی کونو غیر مزوار شای تاسو نظر رسان ده یتیمانانو ده بدن حفاظتو کئی ما شای تاسو ضرر رسان او ده زنان اولاد آغی محرون آر کئی ما که گئی ضرر رسان کی دارنگی ده یتیمانانو امتحانو نوالی ما شای ضرر رسان حق دارو لاکون آر کئی ضررو نامرسو خلکو تا ما شای ضرر رسان دارنگی ایسی مقارره دا اللہ رب العزت اغا تقسیم کئی او چه نی تقسیم وی نزا زرر ده نو شای تاسو نزار رسان زررون مرسوی وصیت من اللہ دا پو حکم ده طرف دا اللہ نا واللہ علیم حالیم اللہ ری پو صبرناک تلکا حدود اللہ دا دی پولی دا اللہ دا دی میراس احکام تا دا اللہ پولی ویلی تلکا حدود اللہ دا دی پولی دا اللہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او چاچه تابیداری دا اللہ و کراو دو نبی علیہ السلام نو ادخلو جنات تجری من تاتر نهار دن وکی دل ربا اونو تا چه بایی که با لاند دونو داغی نوالی خالدی نفیہ میشوی پا دیکی وذالک الفوز العظیم او دادا کامیابی لویا ومن یعص اللہ و رسولا چاچ نافرمانی اکردہ اللہ دا پیغمبر دلتا نافرمانی نس مراد ابو سعود وی من لم یرضا بقسمت اللہ فی المواریس من لم یرضا بقسمت اللہ فی المواریس سوک چی دا اللہ پا ویش خوشحال نشو پا میراس کے دا اللہ پا ویش خوشحال نشو او اسے تقسیم نکی او پردہ اسے او خوڑی پردہ اسے او خوڑی دے پختون وی دے زمانگ نیسا نالی منگ نالی سا دے دے لور خوری سا سمان لی دا دے اسا دا من لی دا چه سیزن کی یو جوڑا گیا والا والا او پا جوارو کی یو بورا چلائے اگا والا راو لگو ادار دے ادار دا او پا غنمو کی چرتا دا گونو والو دانی یو لگی اول راو لگا او چتا سبزائی کی یو را سبزی دا والا راو لگا دے دا دے لور خوری سا منی بس دا پا که زن بختاورو دا دے دے لور خور دا ایسا گنی دا ایسا نه دا مستقیل ایسا دا تو چی کم دا پلار و مور نپیدا نو اگه هم دا اگه نپیدا دا کنا نو چستا دا اگه پا مال کیسا دا دا اگه نیشتا دے دا اگه ایسا خپل اگه لور کا ایل ایسا نور کل دا دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نافرمانی دا ومن یاس اللہ و رسولا چاچ نافرمانی اکڑ دا اللہ دا پیغمبری وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ وَمَا تَعَدَّى پُلِ دَا اللَّهِ تیر واتو پا پُلِ دَا اللَّهِ بانده نا اللہ پُلِ مَا تَعَدَّى نُوِدْخِلُو نَارًا خَالِدًا فِيهَا دن نوکی اللہ در را ورطا شامیسوی پا آئی کے وَلَهُ عَذَابُ مُحِينَ او دل را بوی عذاب شرم انکے وَاللَّهَ دِيَا تِينَ الْفَائِشَا وَمْ حُکَم داوی مخ کے زنانو حقونو بیانے دل نیا سنا چه زنانوی چه مونگ تا چه کم دنو فل ازادی میلاو شوا چه سو کو نو آغا با کو نوی ازادی دو شریعت دو حدود دن نا ازادی دو شریعت دو حدود دن نا واللاتی آتین الفاحش دمین نسائکم دا دو روشن خیالو او دو حقوق نسوان والاو اغی داوی روشن خیالان اوز دای شروع کرده او بیل کیم پاس کرل چه زنا بی رضا جایز ده پا خپل خواخا دالک او دی جینه جوڑ توڑ ده او کئی نو دا جایز ده وی کئی دی کنه دی کسی با دا خبره ده دی کسی دی او دی تازادی وی حالان که که حقیقت که سوچو که نو دا پابندی ده آزادی نو دا پابندی ده او دا قید ده دا قید دی دا زنانه قید کول لی او دا زنانه شرمول لی دا زنانه و ازادی ندا دای پا لگی او دی پسی پا دی بانده با بیلو نپاس کئی او پا دی بانده با تحریکو نچلی او دا ردی تحریک تی شریعت دوم را پابندی اکڑا چه پرس که یو زنانا نا بدکاری وشوا نو تش پا دی بانده نا چه بساو بدکاری کڑی دا نا شریعت دوم را خیال ساتی چه سلور گواهان با پی مقرر ای سلور گواهان با مقرر ای او آغا با ام سڑی زنانا با نی زکا شریعت داوی چه زنانا دی دا بد زیل اخوال زینا او بد خبر دی او ریم نا چه زنانا رو دا بد زینا محفوظ بلکل او زنانه ده بد خبریم ده سره نکی دا پا دالتونو تطلل او دا دا غی دا ده زناگانو او دی سیزونو دا کیسونو دا گواهان کول دا خودی را بد او سپک خبروا نو اللہ ده زنانه و حفاظت کی ده دا سمحفلونو نا چه دا سمحفل تر یادو زنانه زینا واللاتی آتین الفاحشت من نسائکم او آغا چراتلو کی آغا زنانه چرادلو کی بی آیاتو افتر زنانا استاسونا فلسا شیدو علیه انا عرباتا من کم نو گو رئی تاسو گواهانو گو رئی پدی بان سالور استاسونا سالور گواهان پیو گو رئی فا ان شایدو فام سکون نفل ویوتا کاغی گواهی اکڑا نو ساتی دیل پکورنو کے دا پار دا قاضی دا فیصلی اغی پوری کور کسو رو ساتا ہم سکون نا فی البیوت نو ساتھ دی لرا پا کورنو کی تر فیصلی تر قاضی پوری حتا یا توفا ان الموتو تر دی چی واخلی دی لرا مارگو مارگی واخلی یعنی کد قاضی دی فیصلی نمخ کی مخی مڑی شوی نو خوخا پخا او یا جال اللہ لہن سبیلا یاو گردی اللہ دی لرا سبل لار ابل لار حکم د قاضی دی چی قاضی فیصلو کی یعنی مڑی لانو شوی او قاضی فیصلو کڑا چه دهی ده پارا سل دوری او یاد دهی رجم چه سنگ او لکه صورت نوری چه بیا بیانهی او یا جال اللہو لہن سبیلا یاو گردهی اللہ دهی لرس بلالار والذانی آتیانی آمین کم او آغا دو کسان چه رات دو کی دی بایا توب تستا سنا فازو همانو تنگ که دی دوارو لرا او در دوی دی دوارو لرا یاو ده آیات مانا دادا چه دا حکم دا زنا دی او دا لزان نموراد علک و جینای دی نو دا سزا دا غی ذکر کئی چه زنا چاو کلا نو فعازو هما وی وحی تکلیف والا ور کئی سمرا تکلیف نو دلتا اجمال لی سورت نور بیا دا غی وضاحت او تفصیل کرده او حدیث دا غی تفصیل کرده که بی وادو نسل دوری والا ور کئی او که وادی کرده نو بیا سنگسار کی بگاٹو باندی اولئی سور نعمتو ندیری نو دم را سزاڑی رئی نو دی تا دی نکا نعمت ملاو شو او دی ناقدری اکڑا نو پا گاٹو اولئی نو والدانی آتیانی آمین کم او آکسان چرادلو کی دی تایا دو مانا چه دا حکم دی اغلام بازائی دی دا حکم دی اغلام بازائی دی چه الگ دا الگ سر بد فیلیو کی نو دا داغی حکم ذکر کئی چه والدانی آتیانی آمین کم آغا دو کسان یا آتیانی آمین کم چه راتلو کی دیتا دستا سنا دی بی آیا توب تا اغلام بازای تا او الگ دا الگ سر بد فیلیو کی فازو هما نو تنگ که دی دوار لراوی دردوی فازو هما نو پا تکلیف کئی دی دوار لرا صورت تکلیف کئی نو آبیا مفوض دی لارا یل قاضی پا آزو هما نو تنگ کئی دی دوار لرا او دا ناکار او بد عملو و عالم که اول چی دی تراتل کریو نو قوم دی لوت علیہ السلام کریو قوم دی لوت علیہ السلام اغی دی تراتل کریو ناکار او بد عملو دلوت علیہ السلام قوم اغیل اللہ سزا دا سور کرا چه ترو سا پوری دا غی سزا شتے دیلا ترو سا پوری دا غی سزا شتے چه اللہ رب العزت دا غی زمکا اوچا تکرا او دا اسمان نخکا تراو غرزول اولتا اکلل بر اسمان تیو رسول او بیا راو غرزول اولتا او د کاری پی ده پاس او رو لو رو پا غزای بانده او سم ذکر کئی چه دریاب پا کمیسا پا غزای تلی ده نواری تولی کی گی بحر مردار او داغی او بط کشنی دی او سو کسکل نیشی انتهای تروی و سخاو بی دی او پاغی او بو که مئے او د ابو اس یو زندہ سر جواندے نشی پاتے کی دلے زہر ابو دی او ویدادا چھ دا اغیز مکی دا پاسا مرغیم نشی علو تلے چھ دا سیزی نو واپس راو گرزی واپس راو گرزی دا دا غید اغا ناکار عمل نتیجہ دا چھ ترو سا پوری دا غی اغا اثر باقی پاتے دے اثر باقی ترو سپوره پاتی ده او دا شیطان پاقی که رایسته و اگده واقع ده چه شیطان مدخولی علک پا شکل بانه راته او باغ نبه اغلا کولا اخیر که اصدی تووی چه ما ساده بدفیلی نیکدی نو منا کیگم نا نو پا دی چل بانده او خلق پا داغی بانده راوارول پا داغی عمل بانده او دوم ربد عمل لی چه هاری و پیغمبر تسره نسبت که نو خوشحالیگی ابراهیمی نوحی موسوی عیسوی وای چاہتا نو خوشحالی کی پی خو چاته وای چې ولوتی نو به غوسه کیږي د پیغمبر نوم هغه کې اثر وکړ دومره بد او ناکار عملو بد او ناکار عمل لواتت لفظ استعمال خنه دی د بیا دوی نه خالی بیا هم نه دی لفظ ولداس استعمالول پکار دی چې لاغینم د خلکو کرک کیږي اغلام بازی چوکرا بازی الکان ساتل د الکانو یارانی چې خلکو په نظر کې د عمل بد کار شي د عمل بد کار شي نبی علیہ الصلات والسلام د دې عمل ډیر سپک او بد ویل دا حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي ملعونن ملعونن من عمل بعمل قوم لوط ولا نتی ولا نتی چا لوط علیہ السلام د قوم والا عمل کوي دارنګ بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط دری زلوی اللہ دی پا لعنت کی آغا سوکو چیادو قومی لوتا عمل کئی دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی انا اقوف ما اغافو علا امتی عمل قومی لوتن زیاری کم پا خپل امت چی دی که بدا قومی لوتا عمل راشی دارنگی نبی علیہ السلام دا صفیان سوری رحمه اللہ وی لو انا رجلان ابا صاحب غلام بین اصبعین من اصحاب رجله يريد شاوتا لکان لواطن لو ان رجلا ابا صاحب غلام بین اصبعین من اصحاب رجله يريد شاوا لکان لواطن لواطت یواز زنا نه ده بلکې دا مغلام بازی ده چې صرف زنی خول ولکان تو ګوري په دې غتلو باندې دام زنا ده دام ناروا دی او یا دا غی لاس پا لاس کیونی وی یا خپی سر او لخپاو جنگی دا طول چه کبننو ناروا دی او حرام نی او دا دا غی اقسام نی اقسام نی دا غی نو دا ناکار عملو نبی علیہ السلام وی فا آزوهو ما وی دردوی قرآن وی نو بیا حدیث که مختلف تشریگان را غلی دی چه من عملا بی عمل قوم لوتن فقتلوهو وی وجنی وی دوار او وجنی سو کوئی حدیث که دام راغلی دی من وجدتمو یا عملو بی عمل قوم لوتن فرجم الالا والاسفال دوار چه کمدنو پکانو باندی اولی سو کوئی اور که اسوزا وی سو کوئی وی دیوال پر اخلاص کئی دیوال پر اخلاص کئی سو کوئی غره ته وخیجوی او د غره نه راور غړوی دا سه غنی سزاګانی او دا وی چیکم الک ندا ير کیږي ناغه تا قتلم ناروا دی وی قتل ورتم ناروا دی د بیګری الک مخ تا قتلم ناروا دی امام محمد رحم الله او یکو شورو لخصو امام ای ابو حنیفه رحم الله به ځان نه یو طرف تکینو یو طرف ته بیده زان نکینو والدانی آتیانی آمین کم آوا کسان چراد لو کدی تا دستاسونا فازو هما نتاسو تنکی اغیل را فا انتابانو کائی دوارو توبو یستلا واسلاو درست کامل فارزوان هما نو دردو که دی دوارونا بیا ورطمه یادوی بیا ورطمه یادوی فارزوان هما نو دردو که دی دوارونا ان الله کان تواب الرحیم یقین الله چیزن واده توبه قبل انکه مهربان زکا اتای بو من ازم بکم اللہ ازم بلهو چه توبه اوی استرانو بس گناه ختم شو اوز ترغیب توبه تا انما توبه تو علالله یقینا قبل اللہ توبه پا اللہ بانده نپارده کسانو دی عملو نسو به جهالتن چه عمل کئی بات پا جهالتن پا ناپویای بانده سمات لب که پا جهالت یو سره ناپوه ده او یو عمل ده گناه و کتوبه و یستنو اللہ قبلی او کچر تا پوه و نبیه نه قبلی به جهالتین سمانا یو خدا چه ٹک تا زدل تا داوی خنور نصوصو که وی چه ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بس حالت جہالت کے نشتا دے. او دے مدا چه جہالت نمورات سو آدم التفکر فی العاقبہ، آدم التفکر فی العاقبہ چه انجام تے سوچ نشتا دے، آدم التفکر فی العاقبہ چه انجام تے سوچ نشتا. او اکرمہ ہوئی کل من عصا اللہ فہو جاہل، کل من عصا اللہ فہو جاہل، سوک چند اللہ نافرمانی کئی نو آغا جاہل لے، سوک چند اللہ نافرمانی کئی نو آغا جاہل لے. ادا یو خبر رانا پاتی شوا زنی دا لکانو دا منتیا دا پارا تاویزو نا کئی، ای مخ کیوں ملو حرام دیو ناروا دی، زنی براشی آئی بوئی یر را سی وزیباو خیز ما پلان کی سر رورولی دا، رورولی دا او داغی دا پارا کدا سخو گنتی وزیبایی کنه دا سی دا ناروا دی پلان کی سر رورولی دا، تا بل چا سر رورولی نو برا برای بل چا دا نور مسلمانان لک دی بجالتن پنا پویای بانده. آدم التفکر فی العاقبہ کل من عصا اللہ فہو جاہل، سوک چم دا اللہ نا فرمانی کنو آغا جاہل لے. ثم یتوبو رب قریبین بیا توبہ باسی زر پزر، زر پزر سا مطلب یعنی دا مرگ نمخ کے مخ کے، او دا مرگ سڑی سر گارنٹی نشتا دے چیگی نینو بس سپنگی رکی گم او بیا بمرم نا، من قریب یعنی گناہ پسی بیا زر توبہ باسی، نیٹی گاٹی پکی نکی، دا دا شیطان وسوسہ دا چی سباب توبہ باسی بلا رز با توبہ باسی، هر شبه گویم که فردا ترک سودا می کنم، دا شیطان وسوسه دا. سم ما یتوبون من قریبین بیا توبه و باسی زر پزر، زر توبه و باسی. قرطبی ذکر کئی قدم لنفس کا توبتن مرجوعتن، قدم لنفس کا توبتن مرجوعتن قبل الممات و قبل حبس الالسنی، قبل الممات و قبل حبس الالسنی بادر بها غلق النفوس فإنها زفر و غنم للمنیب المحسنی. قدم لنفسك توبة مرجوعة، زان لتوبة مخکی کا قبول شوی، قبل الممات و قبل حبس الالسنی مخکی دو بندی دو دی جبینا او مخی دا مرگا، قبل الممات و قبل حفظ الالسونی بادر بها غلقان نفوس فاینها، تلوارو کپ دے باندی غلقان نفوس فاینها دا باندی دل دا نفس نمخ کے مخ کے ویزگا دا چدا، فاینها زفرن و غنمن للمنیب المحسنی دا کامیابی دا او نجات تے او غنیمت تے للمنیب المحسنی دا پار دا اکس چه اللہ ترا گرزی. ثم ما یتوبون من قریبین اتائب و حبیب اللہ، حدیث کے رازی چه نبی علیہ السلام وی چه اللہ رب العزت وی چه تاسو توبه و باسی کتاسو گناہون نکو یا توبه نو باسی ان تاسو بلکل گناہ نکوی دا سرا، نو اللہ با داس قوم راولی چایی با گناہ کی یا توبه و باسی، نسا مطلب یعنی گناہونو لزور ور گئی نا، دا ترغیب توبی تا دے چه توبی دیر دیر اوباسی دا اللہ تا عاجزی دا، زکر توبی سرا سڑے اللہ تا عاجز کی گی، مطلب عاجزی اللہ تا دیر دیر رکوئی. نبی علیہ السلام موی سزرز یو یا زل توبہ اوباسم، زنو روایتو کی رازی سزرز سل زل توبہ اوباسم. ثم آیا توبونا من قریبین بیادی توبہ اوباسی من قریبین زر پزر، ذکا حدیث کے راضی اتائب حبیب اللہ، توبہ استن کے دا اللہ دوست ہے اللہ پہ مائن نے. فاولائکا یتوب اللہ علیہم، فاولائکا یتوب اللہ علیہم، نو نافرمانی دی اللہ کڑی دا، نو چھ دا اللہ در لنے زنو چر تبزی چھ دا چاہو کم دیمات کڑی دا ناغ در تور شکنا. تنگ دستی کے عالم میں میں جو گبراتا ہوں، ہاتھ پہلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، بس شرم اتنا ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، ٹھیک ہے شرم دے اللہ نہ معافی اگاڑا فاؤلائکا یتوب اللہ علیہم دا خلق چھے انہوں میں ربانی کے اللہ پہ دی باندے وکان اللہ علی من حکیمہ او دے اللہ پویا و حکمت والا والے سد توبت للذین یعملون السیئات او نشتہ دے قبل اللہ توبی نپار دا کسانو یعملون السیئات چھے آگئی کئی گناہ انولا کئی لگیائی لگیائی یا ملون سیئات کئی گناہون اللہ حتی اذا حضر آدھوم الموت تردیشی چراشی و تند دیتا نخید مارگ یعنی زن کدن راشی قالا نوائد انی تبتلان یقینند توبہ و باسم اوسو اوسوی توبہ و باسم مخینے السلام زوانے کی توبہ و باسا در جوانی توبہ کردن شیوائی پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پر ازگار زوانه که توبه و باسا پا بوداتوب که خوبی عشر مخوم وی بست نور بنه که وی قالا اینی توبتولان ده وایز توبه و باسم وسو زن کدن که توبه و باسی نو ده توبه نقبلیگی وللذین آن داغه کسانو یا موتونا چه غیمری و هم کفارون او دیوی کافران نو ده توبه قبل دلوم نشتا اولای که تندال و مذاب نلیما دا غلط چه دینو تیار کرمه دیل راز آب دردناک یا ایو الذین آمنوا لا اهل لکم اتم حکم حریت ده زنانو ازادی ده زنانو یا ایو الذین آمنوا مرکی سر مناسبت مرکی دی میراث احکام ذکر کرل نبی ایوی چه گوره دا اللہ ده حکم بپابندی اسوی میراث که گوره مال ملاویگی زنانه نمیلاویگی آدم و ایراس النساء پا میراس که زنانه نمیلاوی گی داد عربو از پختانوم پا یورس امرد ده سوکمدشی پختانو که رور یا سوکمدشی نو دی آکونده که بل دی نکاح که نو دی نپری دی پا زور و تاوی چه دی لیور سر با نکاح که اگر که داغی خوخ نی اول خورتاوی چه نکاح با نکه او که که نو بیا با دی لیوار سرا دی که ویزه که دا زمون کونده دا دا منگ بل چاته نپریدو داوی پختانه ویزه زمون کونده دا دا منگ بل چاته نپریدو دا غلط خبره دا دا غلط خبره دا شریعت وی دا مکوی تاسو معاشره بم خرابشی یا ایو الذین آمنو ای مومنانو لا یحلو لکم ندی رواتا سلان تر زن سا کرا دا چی میراس که اوڑی زنان اولا را پا زورا ولا تازلو هننا او مبندوی تاو دی زنان اولا را لیتا زبو دا چی واخلی تاسو دینا بی بازی ما تیتمو هننا زن داغینا چی ورکڑی تاسو دی لرا یعنی مارتی نا واخلی الا ایاتی نا فاشتی مبینا مگر کراتلو کدی پا بی آیاتو خکار سرا بد اخلاقی تینا مراد دا یعنی بد اخلاقیو کی او طلاق واری او تو توائی چه ما تا و مار پریدی علاوه طلاق در کم نجایز دی بیا الا ان یاتین فاحشت مبینا مگر دا چرات لوگی دا زنانا و بی آیاتو بخار سرا و آشرون نبیل معروف و آشرون نبیل معروف نا سرو تا حکم کئی و آشرون نبیل معروف او وقت روی ددی سرا بیل معروف سی طریقه بانده سی طریقه بانده وقت روی صحیح طریقہ ابن کثیر وئی طیبو اقوالکم لہن خبر و سلام مزیداری کوئی طیبو اقوالکم لہن وحسنو افعالکم کارون سم کوئی وحی آتکم شکل شبہات سم کا بیاس بی قدرتکم چی سمرا دے وسی وحاشرون بالمعروف دا دا وفاداره حکم ده سڑی تا چه خدا داره اوسته دا نوسو سر وفاو کا دا ده شریعت طریقه دا او پا ازادی نسوا که بی وفایی دا ازادی نسوا که او داده چه کم حقوق نسوا غواری ندی که بی وفایی دا او خدا تاوی چه بارگرزا زان لا سڑیم گرزی نتوم گرزا او داوی چی خلق دی داوی چی پا شریعت کیوی زنانو سر ظلم نه نو داو گورا دا ظلم ده شریعتوی و آش روحن نبی معروف کدی خواخه ندن ام با سر خسلو کوا ام با سر خسلو کوا نبی علیه السلام وی خیرکم خیرکم لیالی تاسو که غور آغا ده شاگاد خپل کوروالا سر خیی خیرکم خیرکم خیرکم لیالی غور استاسو که غور آغا ده شاگاد کوروالا ده پار خیی چه زنانو سر خیی نبی علیه السلام ام داوی ترغیب داور کئی او که دا چه کم چغی و باسی یورپی تحذیب او ای چه کم چغی و باسی نو دا غی سر ویشوی دا سر ویشوی دا چه تقریبا 70% زنانا 70% زنانا پا امریکا که از خاوندانو نو دا بیوفایی شکایت کئی چه زمانگ نا خاوندان منگ سر بیوفایی کئی اسی پنی کاکڑی او او نور منگ سر دا خزیوالی سلوک نکئی 70% زنانا بلکه داغی نوم زیاده او تقریبا وی پا کال که درینیم کروڑ رپورتونا دا امریکی کچره تا دی رازی چه زنانا منگ سر خسلوک نکئی او پن خواندانا داغی رازی او داغی دا پاراغی او تنظیم جوڑ کرده زنانا او اخو رسیده لیدی کنا ای تنظیم جوڑ کرده زن لواش اکیڈمی اصل که ده WTCH دا تنظیم نوم ده او اردو که معنی دادا چه خزه او داغی بیمان خواندان دوکباز خواندان داغی تنظیم Women and their teaching husband داغی cheating husband چه داغی اگه بیمان خواندان داغی ده پاراغی تنظیم جوڑ کرده دا سه مسلمانانو که چرتا تنظیم شده وایا اذا مسلمانانو دوم را شکایتونو رپورتونو شتا ده نا مسلمانانو که بیوفایی نیشته مسلمانانو تالاوی عاشی روحن نا اذا چه کم دا آزادی نسوان چه غیوی نو آغی که دا شیزونو شروع دی دا پا آغی کی دی خدا وی غیر که آنکا تنکا نظر آتا ہے تجھ کو دا بل دا سترگ خسرن دا تا نظر ترازی اذا خپل اغا بینش دا تا پا نظر که نرازی ہم کہو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو چاہتے ہیں بدنام او قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا وعاشروہن بالمعروف تاسو وقت روی دی سرا پسی طریقہ باندے فائن کاری تموہن کتاسو بدگنائی دی لرا یعنی یو خویم پکی بدیشی فاسان تک روشیان نکی دیشی ستاسو بدیشی یو خوی ویجال اللہ فی خیرن کسیرا او ایخی اللہ پدائی کلوی خیر علوی خیر دادے چه تو سر نرمیو کا نو فیور زقو منها ولدن اللہ با در داغین او بچه در کی و یکونو فی ذالک الولد خیرون کسیر او پا داغی بچی که بلوی خیر ابن عباس رضی اللہ تعانوی ابن کسیر دا قول نقل کرده و ایجال اللہ فی خیرن کسیر اوی خیوی اللہ پایی کلوی خیر منسکون بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أتم حكم ده أحكام ده إصلاح ده معاشرين أغاية مخك بيان كو شكوندي بزور باندي مي ساروي او د زنانو نه ماهرونه ماخلی ماهروم ورکړه دې نو واپس تن اخلی ما د یاد کوم دغه مساله دا زاغیل وضاحت او تشریح کین وای نه راتو مستبدال زوجین او کرا د کوي تاسو د بدلولو دی یوی خزی با مکان زوجین په ځای د بلی باندې یعنی چوائی دا یو تلاقوم او بلاقوم واتے تم احداؤن قنطارن اور کڑی تاسو احداؤن یوید دی دوارتا قنطارن دیر مال فلا تا خضو منو شیعا ماخلی تاسو دینا معمولی دی مار نتین اس ماخلی مار کم برا دیر مال ورکڑ دی نوستینا واپس ماخلا فلا تاخذوا منه شيئا ما اخلی تاسو دے مارنا شیئن سیسا. عمر رضی اللہ تعالیٰ پا وقت کے مال زیاد شو نو خلقو با محرون زیاد مقررول. عمر رضی اللہ تعالیٰ یو رض بیانو کو فی علا لا تغالو فی صدقات النساء علا لا تغالو فی صدقات النساء خبردار پا محرونو کی تاسو دیر زیادتے مکوائی محرونو کی تجاوز مکوائی زیادتے مکوائی. نو زنانا پردہ کی ناس تاوتاوی چه قرآن خوائی چه و آتے تم احداؤن قنطوارن ورکڑی تاسو یویتا قنطوارن خزانے لاندے باندے قنطوار او خودیر مال توی تقریبا سلویخ زر درہم جوڑی گی دا سی لگ بگ دا خودور پیسی جوڑی گی نوی چه دوم رشد ورکڑی توی چه مور کوی. عمر رضی اللہ تعانو دا تغیید حوصل افزائی دا پارد زناناو داوی چه کلو کننا افقاهو من عمرا هر یو استاسو دا عمر نخپوی گئی دا غیل ترغیب ورکا چه قرآن زدکوی دا غشانتی. خو عمر رضی اللہ تعانو که دا صفتو شاگتا با دا قرآن آیات اویلشونو بیا بیسنوی دا به تاویلات او توجیحات نکول یعنی دا عمر رضی اللہ تعانو خبر پا خپل زی سیوا. فلا تاخذو منو شیعا دا اوسم دو لاکا مقرر کاو یو نیم لاکا مقرر کاو ابیا دو ورکولو نم ناخلی پختون چر تلور خور خزل مهر نور کئی چر تا خزل مهر نور کئی او دا چی مر شی نو پکار دا چی اول قرضت دا مهر خد خزل واغستلی شی دا دا خزل قرضت دا پا دا بانده دا غیر دو سکنو مم ناخلی. اتا خزونهو بہتانا و اسم مبینا اتا خزونهو بہتانا نه آیا خلی تاسو دیل را بہتانن دو وجد تور لگولونا تومت لگولونا و اسم مبینا او پا گناہ کار سرام یعنی دا غستلوم گناہ دی او چه دو خزن اخلن تومت پا پی لگای چه دادا دی کردی دی او پلانگا سر اولاد وی کنا باناو تا گورن و مارتی نی سارای دا سمکوا بہتانن دو وجد تومت لگولونا و اسم مبینا او پا گناہ کار سرام و کیفتا خزونو او سرنگ اخلی تاسو دیل را وقد افضا بعضكم الى بعض او يقينا رسيد لذين استاسونا زنوتا مرادتنا صحبت يعني استاسو دي اوبلنا پردام آتشوه دام او يوبل سرم وقت تر شوه دي نسنگ تاسو داغين اوز دا پیسي اخلتم. وقد افضا بعضكم الى بعض والمراد خلوت صحيحا نو ده صحبت لحاظ خوکا کنا ده وقت لحاظو که ده ملگرتیا لحاظو کم. حجاج ابن یوسف یا سڑی بارا کی حکمو کچھ دے دی وجلشی اسڑی تاوی وجنو خود وجنی خو کسارمان دی پڑی نو وایا اگا سڑی و تاوی امیر المؤمنین ارمان می پزل باندی دا دے کنا چی پدی دربار کرا سر یو لک چکر رو لگاو دا سیو لک چکر را سر رو لگاو یو چکر و سر دا سیو لگاو واپس دا پانسای ذات بیار آگے وی بس ارمان دی ختم یو ختم ویو دی وجنو ویو می وجنی خو یو خبر کم. ان الکریمہ لا يراعي صحبة ساعة ان الكريم لا يراعي صحبة ساعة عزت من سړی چی کنه نو غد یومین د ملګرتیا هم له ساتین ګور تا خو ما سره خدمت مزید اسو ګو چکرو لگاو نو وسوم چې کم نن له یاد نه ساتي د ملګرتیا. حجاج ابن یوسف ته یې زما معاف میکړی وای نه دا ملګرتیا هم تیر شوی د خدای د خاون د ملګرتیا له لحاظ نه کوي. فقد ابوا بعضكم الى بعض او یقینا افزا بعضکم الى بعضن رسید لیزن استازو نازنو تا واخذنا منکم میثاقا غلیظا او غصد دی زنان استازو نا وعده مضبوطا وعده مضبوطا میثاقا غلیظا مضبوطا وعده زن آغست دا اغا دادا چه وستحللتم فروجهن بکلمت الله وستحللتم فروجهن بکلمت الله فیو قبل تو بانستاد پار روا شویده واخذنا منکم میثاقا غلیظا انکات واده مضبوط ہوئی لی مضبوط واده انکات ہوئی لی میثاقا غلیظا او غصر رستاسونا واده مضبوطا ولا تنکیو ما نکاها باوکم من النساء نهم حکم دا خپل و مشران و دیزت خیال و ساته دا مشرانو دا صحبت دا مشرانو دا عزت خیالو ساتی پلار دی او خزا پا نکا کڑی دا اگر کستا مور ندا خود تستا و سر نکا جائز ندا ستا دا پلار من کوها دا میرا مور دی دا نو اغی سر نکا جائز ندا عربو که داوا چه پلار بے من شو او میرا مور بے پاتی شوا نو کم یا رور چه اغی با پا مور بانی سادر ورو گرزاو نو با بیاد آغا خزا شوا دا آغا خزا بشوا شریعت وی دا ناروا دی دا تا دا پلاری زت اخلی دا مکوا ولا تنکیو مانا کهاباو کم مبنی که کوی آغا چه منی که کنی مشرانو پلارانو ستاسو من النسائی دا زنانونا الا ما قد صلاف مگر آغا چه مخی تیر شوی دی انو کان فاحشتان یقینا دا دیر دا بیایا توب خبرا و مختا او دا غصه دا مشرانو مشران پی غصه کیگی و سا سبیلا او دیر بدلار دا حرمت علیکم امهاتکم لسم حکم المحرمات مخی اوی زنانا پا میراس نمیلاویگی پا نکا ملاویگی او سوی زن زنانا دا سی دی شاگا گوری پا نکا هم نمیلاویگی زکا نکا با پا آغا زائی که کائی چه کم زائی که خپلولی نختمیگی او دا زن زائیو ندا سی دی چایی که نکاو که نخپلولی ختمیگی دا خزی او دا خاند منز که کلا کلا تو تو امی می رازی ناچاقی رازی نو چه دا قریبی رشتہ دار دی محارم اغی سر نکاو شی نو رشتہ داری با ختم شی نو دا سی زائی که نکاو مکاو چه رشتہ داری پی ختمیگی اور اوغا زائیو نو قرآن ذکر گئی حرمت علیکم امہاتکم حرام کړی شوی دی بتاسو باندې میندې ستاسو و بناتکم اولونه ستاسو و اخواتکم او خویندې ستاسو و اماتکم او پپوگان ستاسو تروریانې د پلار خویندې و خالاتکم او ماسیگان ستاسو تروریانې د مور خویندې و بنات الاخ او ورې و بنات الاخت او خورزې و اماتکم اللاتی ارزانکم او میندې ستاسو هغه چې تی در کړی تاسو لا یعنی د پای مور اگر در باندې حرامه ده پیدا تی نی خوپای دی تسکلی دی اگر هم در باندې حرامه ده و خواتکم من الرضا او خویند استاسو من الرضا ده پایو یعنی ده مور ده پیدا نده ده مور ده نده پیدا خو پای دی و سر یوزه اسکلی دی نستا خور ده نو اوسو اگر سر نکاه ناجائز ده نکاه ور سر مکوا و خواتکم من الرضا او خوات تعریف خوام چه تا کری کنه یو خوات ویل کی گیده ده چه پیدا ده یو ده یو مورنا او یای وضع کروی ده فم پزرع واحده بانده و آخواتو کم من الرضا و آخواتو کم او آخو خویند استاسو من الرضا تی ده پایو نام و اماتو نسائی کم او خواخیان استاسو من ده خزو یعنی خواخیانی خواخی دربانیم حرام ده شیخ صف کلا کلوی وی خواخی تا خواخی زکوی چه وی ده خواهی خیلی ده پا زوم بانه دیر امینه ای که نه زوم سره دیر امینه کهی او وی سخر تا سخر ده که وی چه لورت کور تا کنو بیا وی چه سخر ده سریه خوام و او ما تو نسای کم او امین ده ده خدستاسو اغا در بانه حرامی دید خواهیانیم و ربای بکم او پر کتای استاسو آغا و ربای بکم او پر کتای استاسو آغا فی حجور کم چه کما خزا پرس که یو کنده خزا وام او اغا دی پا نکا کلا کنده خزا دی پا نکا کلا او اغی سرا دا زور خواهن نا لور را غلی وا لور ور سرا را غلی وا دغی لور تا پختو که پرکتای وی نو دغی سرا نکا اغا نارواده کل چه دل مور سرا کرواله کدی او که مور سرا کرواله نو شوی نو بیا اغی جینه سرا اغی لور سرا ول نکا جایز دام وربای بکم اللاتی او پر کٹای استاسو آغا فی حجورکم چی بغیق استاسو کی من نسائی کم اللاتی دی زنانا استاسو آغنا فی دخلتم بهن چی تاسو اصر کروال کڑی فی لم تکونو دخلتم بهن کتاسو کروال نکڑ دا غی سرا فلا جنا علیکم منشت دی گناہ پتاسو باندی و حلائل و ابنائکم او انگین دستاسو و حلائل و ابنائکم و حلائل و او خز دی زامن استاسو نزوی خود تنگور وینو و حلائل و ابنائی کم او انگین دستاسو دا غزامنو من اسلاوی کم چه دا پت استاسو نائی نو لکه چې د خپل زوی د خځه سره نکاح ناجایز ده نو د پای زوی د خځه سره هم نکاح ناجایز ده. خودل ته مراد د مین اسلام کوم سره اغه زوی وباسي چې کوم به زوی نو او دی به زوی ولای نیولو وی متبنا. نو دا احتراز د متبنا نه دی، احتراز د رضاعین نه دی. والایلو ابنائکم او خزید زامن استاسو آغا من اسلابکم چیز پرٹ استاسو نئی شاگان استاسو نئی وان تجمعو بین الوختائن او دا چی جمع که استاسو دو خوینده پا نکاح کی دو خویندو سرا خزید خپل خزر دا او دا غی خور دا خینا نو پا یو وقت که سر نکاح نکی یون یو طلاق که عدت ختم شی بیا بلی سر نکاح جائز دا الا ما قد صلاف مگر آغا چی مخ کی تیر شوی دی یقین اللہ علی بخون که محروبان والموسنات من النساء او حرام کړی شي په تاسو باندې خاوندانو والا د زنانو نام خاوندانو والا یو خزه دا او هغه د چا په نکاح کې دا کواده شوی دا او کنه دا واده شوی خو نکاح شوی دا نو د ځکه خزه نکاح د بل چا سره سره دا حرام دا او ناروا ده. دغه خزه نکاح د بل چا سره سره دا ناروا ده او حرام ده. دا شریعت داوی والمو صنات من النساء دا خاوندان وال زنانه دی نو دا اغی زن خلق زن جناکای اغا پا خپلا نکا بانده خوشحال نی پا خپلا نکا بانده خوشحال نی نو اغا و تختی کوی دنی شوی خو اغا و تختی انو لاده شی دا بل الک سرا لاده شی او دا بل زای که د بل مولا سره کینی او نکاح اوتړي دا نکاح اس د پښتنو هغه خبره د پرتوک د پاس او د سچوللی دا اس د پرتوک د پاس او د سچوللی دا کوم نکاح دلا چې یو اخذ د بل په نکاح کې دا نو ته دا غي چې کوم نن څنګه هغه طلاق کړي نه دا هغه مړ شوی نه دی نو څنګه چې کوم نن دا اخذ د بل سره نکاح کوي دا د بل سره نکاح نشي کولای دا نکاح ناجائز ده. دا تحریک په پاکستان کې چې کوم جنای خپي نو هغه د راتختی او موږ به ولا ویزا ورکو دا په پاکستان کې عاصم جهانگیر سے برایسته ده. دا یو کنجره ده عاصم جهانگیر خپل خپوا انو تختیدلی و تختیدلی و انو بیا تختیدلی و اوتلی و انو عام خلکو تعداوی چه سوک خپی نیمونگ با چه سوک خپی نوی داغی فراهمی او داغی بخیال منگ ساتو او منگ سره دی خواه ترازی داغی بیا خپل تحریکو دا دی پا بارکی او زنو چه پی رد بلی که نو دا بیوی چه بیا ور نکا چاو تڑلا وی مولانا عاصم جهانگیر ولا نکاح تړلا چا ولا تړلا مولانا عاصم جهانگیر هغه ول نکاح تړلا نو دا کوم نکاح دا اوسم د پاکستان کې او اوسم هغه د درې قسم جناکو چې هغه و تختی د خپل نکاح نه لاړی شي نو دا هغه خیال هغه ساتي او یمنګه چې کوم نه نو دا داسې قسم جناکو خیال ساتو. دا کتاب دی او دا ګوره د انجیوز په تایید کې لیکل شوی دی، پرد د انجیوز کې نه دی، په تایید د انجیوز کې لیکل دی. لوگو کے ساتھ ساتھ انجیو تحریک کا جائزہ. آغا ویو چه منگا چه کم دی نو دا زنانو دا حقونو پس طریقه بانی خیال ساتو نو آغا مختلف طریقی ذکر کئی چه زن زنانی او غیل چه کم دینو دا غنی قوت فیصله، قوت فیصله دا غی نی. نو 140 صفحه که ذکر کئی وی دست تک ان سب سے منفرد اور نمایاں حیثیت سے پہچانا جاتا ہے. دا ددی و شاخ تے جہاں عارضی پناہ لینے والی خواتین کو، عارضی پناہ لینے والے پوئے گی، عارضی پناہ لینے والے خواتین کو نہ صرف قانونی امداد مہیا کی جاتی ہے بلکہ آئندہ زندگی کے لیے مناسب تربیت اور تعلیم کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے. خبر ابانے پوئے گی کہنا عارضی پناہ لینے والا پختو کے ماننے شما کولے چی مٹی زتے لیو دا خلیل خاندر آزی خلک خبر دادا چی دا غدا چی دا لاری شی او پناہ والا ورکی دادا انجیوز دا تحریک نم دے اے ایس آر او دا شرکتگا دا پا کراچائی کی 1975 کی دا شروع شوئے دے او دا غی مختلف دا غدی شاخون دی یو شاخ دا غی دستک تے او دا غی دستک دا کارگردگی دا چی عارضی پناہ لینے والا دا سنورم دے کے گرن حقائق لکلی دی پا خپلے لکلی دی پا میدے پا تائید کی لکلے شوئے دے پس کی تائید کی ارادم نے کہ سڑے ہوئی چی گینی زدانے میں پا کسی لکلی نہ خاوندان والا نکاح دا بل سرا نکی چی دا کوئی دن شوی دا نہ بل سرا بے نکاح الگ کی گی چی اغا والا طلاق ور کی او یا مڑ شی والموسانات من النساء او دا خاوندان والا من النساء دا زناناونا الا ما ملکت ایمانکم مگر آغا چی مالکان شیور لالا سنستاسو یعنی سمت لوین زیدی او دا وین زی خاوند پی اندستان کے یا پا امریکا کے شتے خو جنگ کتا اونی والا او را دے استا نو دا غی اندو خاون او یا انگریز خاون اگر دی پا امریکا کی او پی اندستان کی زان لئی خو دل تطال آغا صدا روا دا اللہ ما ملکت ایمانکم مگر آغا ویندستاسو کتاب اللہ علیکم لکر دی اللہ مقرر دا اللہ پتاسو باندے ووحل لکم آوراز آلکم او روا دی تاسولا آغا زنانا وراز آلکم چلاوز دی ندی واتاسولا روا دی انتب تغو بی اموالکم دا چولتوی تاسو پا مالو نخپلو بانده یعنی نکاح که دی مہر جی محسنین غیر مصافحین دی نکاح کولو مقصد تا شہوت رانی بنائی بلکہ دی نکاح کولو مقصد بدائی شای تاسو پاک لمن او مشای تاسو بدل لمن تاسو پاک لمنی حاصل شی محسنین غیر مصافحین کونو شای تاسو پاک لمن او مشای تاسو بدل لمن بیزای و بوتوی اونکی فمن استمتع به منهن نو آغا چه فائدہ اخلی تاسو باغی سرا منهن دی زنانونا فاتوهن نو ورکی تاو دی لرا محرون دی فریضتا مقرر مقرر ولا ورکی ولا جناح علیکم او نشت دی گناب تاسو باندی فیما پاس کے ترازوی تم چه خوشحال شوی تاسو بی باغی باندی من بعد الفریضہ پس مار مقرر رولونا مار مقرر کرو خو خود در تسماف کو یا پا کتالک زیادتے ہو کو نو جائز دا یعنی داغا مقرر تیا خلاف لذ ذرا مقرر کر دے داغ مقرر خلاف پا خوشحال سرس دے جائز دے یا خز خوشحال دے پا کمولو یا خاون خوشحال دے پا زیادولو نجائز دی ان اللہ کانا علیمن حکیما یقین اللہ چدے نو دے پواب حکمت والا دی صورت کی علیمن حکیما دی زیاد راڑی او بیا بیا راڑی دکا خلق بوئی چی دی احکاماتو تس ضرورتو دی تا پا کس ضرورتو نو اللہ وی زپو ایگم او حکمت والا زیم بل سوکا ندی علیمن حکیما وما لم یستطع منکم طولان او دا اچا چو اسنا دی سوک دستا سنا دی نکاح کولو آئین که الموسنات دی نکاح کولو وما لم یستطع منکم طولان او سوک چو اسنا دی دستا سنا طولان دی نکاح کولو آئین که الموسنات طولان طاقت آئین که الموسنات چدے دی نکاح کی الموسنات دے شریفانان و زنان و سرا دل تا دا الموسنات نمورات خاوندار والا ندی دل تا دا الموسنات نمورات حرے او ازاد زنانا یا واغی چے کافر راشی دا کافر و دا وطن ننو اغی تا وینزی وی او بل اصلی مسلمانان نسبی مسلمانان نو اغی تا حرے او ازاد و شریف زنانا وی نو دا دا ازاد و سر دا نکاح و سنشتا دے نو که آزاد و سر نکاح نشی کوله نو یو وین زدی پا نکاح که خو نکاح دیو کی آیان که الموسانات ده نکاح کولو ده حرو ده آزاد و سر المؤمنات ده مسلمانان و سر فمیم با ملک